jaa jëfete gaay waa BG A ñoo ñëwati. Bii nag bu sew la, benn sàcc la woon quoi, mu doon tëb benn gàll, mur bi nag dafa kawe. Xam nga nag mur yu kawe yooyu sooy tëb mënoo wàcc ak douceur, sooy wàcc da ngay def tëb, day def bruit. Fekk nag benn paa joolaa bu ceene dëkk si gàll, sàcc bi nekk ci kaw mur bi tëb rek ne tër rek paa bi ju kookal la rek sàcc bi ne ko man la damay tëbaat.